من کیا پاکستان کے لیے پکڑنا بھی نہیں بئی گی اور ہم پکڑ دارو کہ من خود کے لیے پکڑنا بھی نہیں بئی گی ایسے خاص ہو رہا ہوگا کہ پکڑوں میں نہیں بئی گی جہاں پکڑوں کرم تھا یہ پکڑنا پر درد ہونے در من راضی کری یہ پکڑنا ہوئی پکڑوں کام کی تم نے ظلم تجاوز روان دے افغانستان کی طول سلیبی لکھ رہے ہوتے ہیں جائے چلے اور افغانستان باندے ہم تجاوز چلی اور پس وطن حق باندے ہم جیسے مار مداغیان یہ پاکستانی سارو گولے ہم نے اندے پکتانا پر سنے لے گی راضی ہم نے دے گھٹ ظلم اور دے گھٹ تجاوز سے دے غیر دین دین دان قوم پر خلاف باندے شوائے دے ادھر رہے گی ولی پکتی مجھل دیگی زکر چی پکتی قوم اسلام مجھل دین دارے لارے جساب کریا زکر چی پکتی قوم تر ہو سب پوری دخلو بابا گاو دے اجداد و دے جہاد لارے دے رہ کری زکر چی پکتی قوم تر ہو سب پوری قواری چی دین دارے جن مگا او نباری چی سننا مصطبی کالر بند جالر کو مقابل کی خلق کار او زر